wszyscy idą po uszy kamienicy. Dlatego rozsrane poszczury potem się chcieliście rozmawiać. Takich idą uczciwe katoliki. Muszę przyjrzeć się do złego nieca. Za to potem poszczędny sanitensa. Do szczęśliwych skręca na zazłości. Liczne zabony, słuchamy o miłości. Ludra owszem, kochamy bliźniego. Ale ten potraka, nie lubimy jego. W tym się kupiam się jednie tego typa. Będzie wtedy dużo, to będzie rozdypa. Proszę na męcie, z dekalogiem męczu. Przecież pan nas wszystkiego nas wręczy. Na wspólnej tacy już moneta wrzęczy. Teraz się jeszcze 5 minut pokręczy. Polscy kanalicy, czarne madonne męczennice. Zbyt nieoczyste, zbyt tymi tradycjami. Ciężko zabijemy, woda, szła, woda. Pancerzy, pancerzy i do Polski katolicy. Dają stary, nowe goszczamy. Potem się klaczy, wyspowielamy. Siedla będzie zegarowie męczy. Przecież pan nas wszystkiego nas wyręczy. Na stronie tacy już moneta wrzęczy. Teraz się muszczę w dziś minut pokręczy. Rychanujcy, misturys, czuję w górę. Unii uczyzny, wtedy ten zsił. Cieszą i te was.